odniósł obrażeń. W centrum Warszawy utworzyły się jednak spore korki. Po miesiącu w niewoli są już w drodze do domu. 32 tureckich kierowców ciężarówek porwanych przez irackich islamistów odzyskało wolność. Informacje te potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji. Tureccy kierowcy zostali porwani w mieście Mosul na północy Iraku. 32 mężczyzn prowadzili radykałowie z Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu, którzy wówczas przejmowali kontrolę nad miastem. Szczegóły uwolnienia mężczyzn nie są znane. Tureckie MSZ poinformowało, że wszyscy kierowcy czują się dobrze i są już w drodze do Turcji. W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, co się dzieje z innymi porwanymi w Iraku. Chodzi o 49 Turków, pracowników konsulatu w Mosulu. Bojownicy z Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu od kilku tygodni zdobywają kolejne miasta na północy Iraku. Kilka dni temu ogłosili powstanie kalifatu, czyli muzułmańskiego państwa. Władze Iraku twierdzą, że udało im się zatrzymać pochód radykałów na Bagdad i odbić z rąk bojowników miasto Tikrit, ale informacje te są trudne do zweryfikowania. W pomoc irackim władzom zaangażowały się m.in. Stany Zjednoczone, Iran i Arabia Saudyjska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wprawdzie Nicolas Sarkozy zapewnia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale jego powrót do polityki jest mało prawdopodobny. Oskarżony o korupcję, nadużywanie stanowiska i naruszenie tajemnicy państwowej, były prezydent Francji wczoraj zapewniał, że zarzuty wobec niego są groteskowe. Politolodzy przyznają, że o Sarkozym jeszcze nie raz usłyszymy. Szanse na reelekcję raczej już jednak są małe. Politolog dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że spór na linii Sarkozy-wymiar sprawiedliwości przeniesie się teraz do mediów, bo były prezydent nie składa broni. To jest człowiek o dużym temperamencie, też dużym talencie politycznym, więc wydaje mi się, że tutaj obie strony będą wytaczać różne działa po to, żeby przedstawiać swoje racje. Politolog i ekspert do spraw marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak wątpi jednak, by Nicolas Sarkozy miał jeszcze szansę wystartować w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Jest pewnie grupa wyborców, którzy pozostaną przy nim, natomiast wyobrażam sobie, że to jest niewielka grupa wyborców. Z najnowszego sondażu wynika, że 65% Francuzów nie chce powrotu Sarkozy'ego, 33% badanych jest za tym, by do polityki wrócił. Nicolas Sarkozy powiedział dziennikarzom, że jest w każdej chwili gotów ponieść odpowiedzialność za swoje działania, ale nie czuje się winny. To pierwszy w historii Francji przypadek zatrzymania byłego prezydenta państwa. Sylwia Białek, Polskie Radio. 2 miliony wyświetleń w ciągu 2 dni. Rekord należy do wątpliwej sławy polityka. Najnowszy hit internetu to nagranie z konferencji Rytuaro Nonomura. 47-letni polityk japoński wybuchł histerycznym płaczem, gdy w świetle kamer przyznał się do korupcji. Nonomura to członek lokalnych władz prefektury Hyogo na zachodzie Japonii. Wydał 22 tysiące euro z publicznych środków na 195 podróży do lokalnego uzdrowiska. Nie przedstawił za nie ani jednej faktury. To był serwis Trójki. No, coś mi się wydaje, że Japończyk jeszcze w popołudniowej audycji dziś powróci. A teraz sport i Monika Sułkowska. Jak wczoraj Kolumbijczyk. Tak. Petra Kwitowa to pierwsza finalistka tegorocznego Wimbledonu. Czeszka w półfinale pokonała swoją rodaczkę Lucy Szafarzową 7-6 i 6-1. Co ciekawe, ten mecz był pierwszą od 22 lat półfinałową konfrontacją dwóch leworęcznych zawodniczek w Wielkim Szlemie. Kwitowa do tej pory raz wygrała wielkoszlemowy turniej i był to właśnie Wimbledon. Czeszka w finale zagra z Orzeni Bouchard lub Simoną Halep. Półfinał między tymi zawodniczkami trwa. Na razie pierwszy set został przerwany przy stanie 6-6. Tomasz Półgrabski został prezesem zarządu spółki PL 2012+, czyli operatora Stadionu Narodowego. Kilka dni temu z funkcji został odwołany dotychczasowy prezes Marcin Herra. Powodem była, jak napisano w oficjalnym komunikacie, utrata zaufania wobec Herry ze strony ministerstwa. Tomasz Półgrabski wcześniej pracował właśnie w ministerstwie. Niewykluczone, że już wkrótce w meczach polskiej ekstraklasy sędziowie będą korzystać ze specjalnego sprayu, służącego m.in. do zaznaczania ustawienia muru przy wykonywaniu rzutów wolnych. Spray dostarcza nieustannie uciechy kibicom podczas mundialu. Szef Kolegium Sędziów PZPN-u Zbigniew Przesmycki podkreśla jednak, że spray w pracy sędziego jest bardzo przydatny i możliwe, że zostanie wprowadzony u nas. Porozmawiam jeszcze z sędziami, mamy 11-13 grupowanie 3-dniowe przed sezonem i być może, że po zgrupowaniu ozajmimy, że sędziowie będą używali tej pianki. Na razie największą ligą piłkarską, która zapowiedziała wprowadzenie sprayu do rozgrywek, jest Liga Hiszpańska. Małgorzata Glinka-Mogentale o rok przedłużyła kontrakt z Chemikiem Police. Jedna z najbardziej utytułowanych polskich siatkarek w historii będzie reprezentować barwy zeszłorocznych mistrzyń Polski także w następnym sezonie w rozgrywkach ligowych i w Lidze Mistrzyń. Wcześniej drużynę Chemika Police wzmocniła m.in. Mariola Zenik. Bartosz Kurek natomiast nie zagra w meczach z Iranem w Lidze Światowej. Kurek ma problemy z plecami. Ze składu na 2 ostatnie mecze fazy interkontynentalnej wypadli także Marcin Możdżon

so good. So lost, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, it never felt so good. You were real. Never felt so good. To był Michael Jackson. Tu Trójka, jest 17.15. Zapraszamy do Trójki. Właśnie trwa druga edycja kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 10 mniej, zwolnij. Spoty można zobaczyć w telewizji. Podobna kampania prowadzona jest też w tej chwili w Irlandii Północnej i tam stała się przyczynkiem do dyskusji, czy tego typu filmy, żeby odniosły efekt, muszą być drastyczne. Nasze raczej takie nie są. Ich twórcy położyli nacisk na realizm. Ważny jest też pomysł. Eksperci zwracają uwagę, że to pierwsze tego typu filmy całkiem dobrze zrobione, bo poprzednie kampanie raczej do wybitnie udanych nie należały, mówi Maciej Mosiej z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Doszliśmy do wniosku, że dotychczasowe kampanie nie mówiły o pewnych rzeczach wprost. Czasami jedna decyzja przesądza o naszym życiu. Nie pokazywały racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego ta różnica w prędkości ma tak istotne znaczenie. Jak do tego doszło? Jeden samochód jedzie 60, drugi o 10 mniej. Drugi samochód zatrzymuje się tuż przed przeszkodą. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze. 10 mniej. Zwolnij. Widział pan taki film? Tak, widziałem. I co, robi to na panu wrażenie? Tak, no bo wiadomo, że jak się jedzie za szybko, to nie zdąży się wyhamować. Tutaj mamy konkretną informację, konkretny przekaz, że nie oszukamy fizyki. Anna Markowska, psycholog transportu. Widzimy nie tylko, jak kończy się jazda zbyt szybka, ale również dlaczego kończy się w taki, a nie inny sposób. Na pewno takim wzorem, który bardzo mocno zaważył na naszym podejściu, są kampanie robione od wielu lat w Australii. Świetne kampanie. To tak jak w każdym przekazie. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Jeżeli tylko coś słyszymy, to zaledwie 10-15% z tego, co słyszymy, trafia do nas. Jeżeli coś zrobimy, to 90% z tego zostaje przez nas przyjętych, niekoniecznie zaakceptowanych. W ostatnim czasie, mam wrażenie, mamy coraz więcej takich kampanii czy filmów, najczęściej przychodzących do nas z zagranicy. To prawda. Przyciągają filmy nie tylko drastyczne, ale również z pomysłem. Taki angielski film, gdzie dwóch panów jadą, jeden z podporządkowych i chce wjechać na drogę z pierwszeństwem przejazdu. W momencie, kiedy ma nastąpić zderzenie, jest stop klatka. I ci panowie wychodzą i to jest jakby wirtualna rozmowa między nimi. Mike. Stary, przepraszam. Oh, I'm so sorry. Myślałem, że mam czas i zdążę wyjechać. No właśnie, mi wyjechałeś. Nie zdążę się zatrzymać. Ale stary, to był prosty błąd. Wiem. No, gdybym jechał trochę wolniej. Please. Błagam. I've got my boy in the back. Mam syna na tylnym siedzeniu. I'm going too fast. No ale ja jadę za szybko. I'm sorry. Przepraszam. Tego typu kampanie, które dotykają nas osobiście, ale nas osobiście, a nie wirtualnego idiotę na drodze. To są te kampanie, które zmieniają poglądy, a to jest pierwszy krok do zmiany postaw. Wspomniał pan też o filmie, gdzie na widowni jest grupa osób, a na ekranie film, w którym widać pędzący samochód i jest dzwonek telefonu. Wszyscy sprawdzają i w tym momencie następuje uderzenie samochodu w drzewo. Można robić milion różnych akcji, reklam i tak dalej, a każdy swoje ma zachowanie. Wie pan, każdy za fajerką, jak siedzi za kierownicą, to jest, wie pan... To jest pan i władca, on jest najważniejszy na ulicy, na drodze. Czy pani wpadła na taką kampanię, która zachęca do jazdy o 10 km mniej? Tak. Spot telewizyjny jest jeszcze, powiedzmy, znośny, natomiast moim zdaniem jest mało sugestywny i rzeczywiście mało przekonujący. Czy to powinna być drastyczność obrazu, czy może pomysł? Myślę, że pomysł, bo to sama drastyczność, sam wydźwięk w ogóle kampanii, że te 10 km więcej prowadzi do tragedii, to już jest dla mnie samo w sobie bardzo drastyczne. Równowaga między tymi rzeczami. Z drastycznością nie można przesadzić, bo nastąpi efekt odwrócenia głowy. Okazuje się, że właśnie na przykład w państwach takich jak Irlandia czy Australia potrzebne są mocne bodźce i dopiero one są przekonujące dla odbiorców. Natomiast w państwach takich jak Stany Zjednoczone na przykład okazuje się, że przekaz może być dużo delikatniejszy i już skuteczny. Zjawisko tej nadmiernej prędkości jest tak głęboko wrośnięte w zachowania polskich kierowców, że prawdopodobnie ta kampania będzie musiała trwać lata. I chodzi nam o to, żeby czymś, co spina na tą kampanię, było to hasło 10 mniej. Trzeba pamiętać, żeby nie tylko urzekać w filmem, ale również przekazywać informacje, dlaczego warto przestrzegać przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. O kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pytał Kuba Witkowski. Te kampanie robią wrażenie. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 17. W studiu jest już Paweł Januszewski. Dzień dobry. Witam. Już za chwilę biegam, bo lubię, ale przedtem tradycyjnie piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W tym tygodniu na pierwszym miejscu, niech no spojrzę, John Newman, Love Me Again. Jeszcze nie zaczęliśmy biec, na razie patrzymy, jaka jest pogoda. Nie, biegacze... Wstaje słońce. Biegacze kompletnie nie patrzą na pogodę, po prostu wychodzą. Wychodzimy. Po prostu wychodzą. Odpalamy. Odpalamy. Biegniemy już. Proszę. Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Your soul. Is that what demons do? They rule the worlds to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Love Me Again to John Newman w tym tygodniu na pierwszym miejscu biegowej listy przebojów. Polecam Państwu, głosować można w internecie. Z tego co zrozumiałem, to ten polityk bardzo przepraszał, że zdefraudował te pieniądze, natomiast tłumaczył się, że za zbyt drogą sakę zapłacił z własnych pieniędzy jednak. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. W studiu jest Paweł Januszewski, a nie ma Krzysztofa, który jest gdzie indziej. Tak, tak dokładnie można to ująć. Nie ma go. Dzisiaj pobiegł w zupełnie inne regiony, nawet nie Polski, Europy. A, rozumiem. To, że biega coraz więcej osób, to widać gołym okiem. W miastach i poza miastami widać biegaczy. Widać, widać. Robert, ja chciałbym wrócić do tej rozmowy z twojej z Agnieszką w czasie Openera. Mhm. Ja już wiem, dlaczego nam się nie udało przez tyle lat ciebie namówić na to bieganie, że ty tylko deklarujesz, bo ty jesteś kojarzony zupełnie z inną opcją. Ja biegam spokojnie. Tak, spokojnie. Fotel, trawka, słyszałem. Dobiec do tego miejsca? Tak, tam za kotarek. W rozciąganie. W czasie chyba. No ale są tacy, którzy biegają ostro i podjęli się wyzwania policzenia się nawzajem. Od miesiąca można spisywać się w Narodowym Spisie Biegaczy. O tym mówi Magdalena Sołtys z Polska Biega. To oczywiście jest idealistyczne podejście, no ale tak realnie chcemy po prostu zbadać tą społeczność biegaczy, ilu nas jest, no i dowiedzieć się o nas jako społeczności i czegoś więcej. Jest to po prostu ankieta w internecie. Zadajemy kilkanaście pytań na temat, jak biegasz, ile biegasz w tygodniu, w jakich porach roku biegasz, czy startujesz w imprezach, gdzie biegasz i tak dalej, i tak dalej. Na razie wychodzi, że ponad 60% biegaczy spisanych to mężczyźni, także czekamy jeszcze na panie, żeby się spisywały. Akcja ruszyła, trwa już miesiąc. Spisało się 36 tysięcy osób, także naprawdę no jestem dumna z tego projektu. Czekamy na więcej, bo spisywanie trwa do 30 września. Każdy, kto się zapisze, dostaje swój numer. Tym numerem może się śmiało chwalić, że w Narodowym Spisie Biegacza ma taki, a nie inny numer. Tak, to był taki nasz drugi cel właśnie zabawowy, bo oprócz tego aspektu naukowego, bo pod koniec całego projektu wydamy raport, pełny raport na temat biegaczy w Polsce. Pierwszy taki pełny, bo właśnie dotyczący nie tylko biegaczy, którzy biegają w biegach ulicznych, ale biegaczy rekreacyjnych. O to nam chodzi, żeby się dowiedziało o tym spisie jak najwięcej osób. Jaki jest odsetek tych, którzy nie startują w imprezach biegowych? No, po tym miesiącu wynik jest 60% do 40%, czyli 60% nie startuje, 40% startuje. I to mnie bardzo cieszy, bo właśnie zależało na tym, żeby dotrzeć do osób, które nie biegają na zawodach. Wszelkie dotychczasowe badania, które dotyczyły biegaczy, były prowadzone na osobach startujących w biegach ulicznych. Fajnie, bo udało nam się przyciągnąć te osoby, które biegają sobie tam, truchtają od czasu do czasu i to jest dla nas bardzo, bardzo cenne, że one też czują się biegaczami. Mówiła Magdalena Sołtys. Twoja opinia na temat spisu? No to się potwierdza, to co powiedziała Magda, że jakby coraz więcej ludzi jest takich, którzy jeszcze nie brali udziału w zawodach. Owszem, sprawia im przyjemność samo wyjście, samo pobieganie. Myślę, że spędzenie czasu samym sobą, bo widać, że jakby taka moda, która była swego czasu, że się tworzyły grupy biegowe, jak gdyby to się pomału kończy. Głównie idzie to w kierunku takich biegów no, indywidualnych, no bo takie jest bieganie. Jedni wolą to robić rano, drudzy wieczorem, jedni szybciej, drudzy wolniej. Super. Pewnie inaczej. Coraz więcej ludzi, tak na marginesie, a propos naszej biegowej listy przebojów, coraz więcej ludzi biega z słuchawkami, czyli domyślam się, że oprócz tego, że w tej chwili słuchają radia oczywiście, wiadomo jakiego, to dodatkowo też słuchają muzyki. Taki trend, ja się nie spodziewałem, że w tak krótkim okresie do Polski coś takiego trafi. Pamiętam swego czasu, około 4-5 lat temu startowałem w bardzo fajnym biegu w Buenos Aires. I tam startowało około 20 tysięcy, brało udział w samym biegu. Natomiast po drodze ja byłem zaskoczony, bo liczna grupa ludzi, którzy nie startowali w tym biegu, tylko po prostu uprawiali jogging akurat w czasie tego biegu. I to też do Polski trafiło. Fala się rozszerza, rozrasta. A sam pomysł na spisanie tych biegaczy, to jest właśnie ciekawe pytanie. Czy to są biegacze, czy to są joggingowcy? Kto to jest ci, którzy chcą biegać? Ale fajnie, że chcą się spisać. To chyba taki syndrom naszych czasów, że musimy mieć wszystko spisane, określone. I tak też jest chyba i z biegaczami. Konkursik? Konkursik jest. Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Pan Krzysztof wszystko mi tu napisał, co muszę powiedzieć. Dziś do wygrania zestaw odzieży kompresyjnej marki CEP, damski lub męski zestaw do wyboru. W skład każdego zestawu wchodzą skarpetki kompresyjne, opaska kompresyjna na łydki, spodenki kompresyjne i koszulka biegowa. Wartość tych nagród wynosi 750 zł brutto. Kompresyjna wartość. Tak, skompresowana. Do zestawu dołączamy jak zwykle ciekawą książkę biegową, Siła ambicji. To jest autobiografia znanego nie tylko biegaczom, Mo Faraha. A to nie o tobie? Słucham? Nie o tobie? Jeszcze nie, o twoim biganiu? Następna będzie o mnie. Następne pytanie. Siła ambicji 2. Co trzeba zrobić, żeby ten zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem następującego zwrotu. Myślałem... W jakim mieście mam ten zwrot? Mamy. A, to ja, tak? Tak. Zapiszę się w Narodowym Spisie Biegaczy, bo... I to jest ten zwrot do rozwinięcia. Jakiś sygnał mamy? Mamy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Zapiszę się w Narodowym Spisie Biegaczy, bo... I tutaj rozwinięcie, numer SMS-owy 73533, koszt to 3 zł 69 groszy, a regulamin konkursu dostępny jest na trójkowej stronie internetowej. Ja myślałem, że to ty masz... Ja mogę powiedzieć o tym mieście. W jakim mieście odbędą się Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, już 19 lipca, na które serdecznie zapraszamy, ale to jest poza konkursem. Bo to na jako koniec chcesz powiedzieć. Tak. Czy już koniec? Przyszedł goniec, tak, i tej audycji koniec. Wiadomości ekonomiczne. Jeśli chodzi o poważne sprawy, to tyle. Teraz ekonomia, Arkadiusz Ekiert. I teraz ja mam być poważny, tak? Tak. No dobrze, postaram się. Poważne sprawy. Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w maju o 2% w porównaniu z majem ubiegłego roku. Taką informację podał dziś Eurostat, czyli Biuro Statystyczne Unii Europejskiej. W komunikacie czytamy też, że w ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna spadła o 1,1%. Jeśli chodzi o strefę euro, to sprzedaż detaliczna w maju nie zmieniła się. A więcej na temat danych Eurostatu w magazynie Euranet o 18.45. Chociaż ceny nieruchomości będą rosły, to nie trzeba się śpieszyć z zakupem własnego M. Wzrost będzie powolny, a w niektórych miastach można liczyć nawet na spadki cen mieszkań. Takie wnioski płyną z opublikowanego dziś raportu Emerson Evaluation. Jeden z autorów opracowania, Robert Rajczyk, mówi, że rynek nieruchomości czeka stabilizacja. Na rynku pierwotnym prognozujemy, że ceny będą bardzo stabilne. Deweloperzy wiele inwestycji rozpoczęli w ostatnim czasie i myślę, że w drugiej połowie roku będzie zdecydowanie z czego wybierać. Nie spodziewamy się drastycznych ruchów cen w górę. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku mieszkań używanych. Ich ceny nieznacznie wzrosną. Głównie w dużych miastach ceny na rynku wtórnym doganiają ceny na rynku pierwotnym. Tak dzieje się przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, ponieważ inwestycje na rynku pierwotnym są prowadzone raczej w dzielnicach pośrednich czy peryferyjnych i ktoś, kto chce mieszkać w centrum miast, ma niewielki wybór na rynku pierwotnym. W pierwszym kwartale w ujęciu rocznym na rynku pierwotnym według raportu ceny mieszkań najbardziej spadły w Opolu o 6%, w Kielcach o 5,5%, Łodzi o 5%. Największy wzrost odnotowano w Lublinie 4,9% oraz w Krakowie 4,8%, a raport przygotowano na podstawie około 48 tysięcy cen transakcyjnych. W tym roku nie obrodziło w sadach. Zbiory jabłek będą mniejsze niż w 2013. Powód to wiosenne przymrozki, jak i choroby, wyjaśnia Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. Większość gatunków uważamy, że będzie miało mniejsze plonowanie niż w latach ubiegłych, szczególnie w roku ubiegłym. Dotyczy to na przykład jabłek. Oceniamy, że to może być nawet 500 tysięcy ton mniej, dlatego że mamy dużą presję chorób grzybowych w sadach przydomowych, tych słabiej pielęgnowanych, ale też widzimy w sadach dobrze pielęgnowanych skutki zimy i skutki wiosennych przymrozków. Czy ceny owoców w związku z tym będą wyższe? Nie jest to pewne. Sami sadownicy zapewniają, że amatorzy polskich owoców nie będą narzekać ani na ceny, ani na jakość. My sprawdzamy teraz, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych. Nadal na minusie WIG 20, 23%, WIG 47%, a obroty wyniosły dziś ponad 939 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł. 40 groszy, euro kosztuje 4 zł. 14 groszy, dolar jest po 3 zł. 4 grosze, a funt brytyjski kosztuje 5 zł. 21 groszy. W końcu bardzo dobre informacje o pogodzie. Jutro tylko trochę chmur, tylko przed południem i tylko na wschodzie, a poza tym słońce i bardzo ciepło. Temperatura w piątek od 25 stopni w Trójmieście do 29 na zachodzie. Kolejne dni pogodne i coraz cieplejsze. W sobotę do 30 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek do 34, a we wtorek, jeśli się sprawdzi, do 35. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl.

widziałem te filmiki, ale mnie to nie przekonuje. Z tego powodu, że jeżeli na przykład mówimy, że 10 mil bezpieczniej, to zaraz dojdziemy do wniosku, żeby nie jeździć 50 na godzinę, tylko 40, bo bezpieczniej, a jak nie 40, to 30, a dojdziemy do 10 i w ogóle będzie się trzeba przesiąść na rowery i na bryczki. To jest trochę bez sensu. Tam ta kampania jest zbyt mało uzasadniona tak naprawdę. Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 10 mniej zwolni. Ale to nie do końca tak, jak pan myśli. Tutaj największe znaczenie ma zależność między energią kinetyczną ruchu a prędkością. Cała rzecz polega na tym, że ta zależność jest kwadratowa, a nie liniowa. To znaczy dwa razy większa prędkość daje aż 4 razy większą energię kinetyczną ruchu. W związku z tym długość drogi hamowania rośnie również, powiedzmy, około 4-krotnie. Jak i skutki zderzenia, powiedzmy umowne, będą też 4 razy większe w tym przypadku, prawda? Dziękuję panu za telefon. 10 mniej zwolni. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 19,5 minuty, godzina 18. Już za chwilę Beata Michniewicz i jej goście w Pulsie Trójki o pierwszej sesji nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych, kierownik programu europejskiego. I Paweł Świeboda, prezes Fundacji Demos Europa, Centrum Strategii Europejskiej, są naszymi gośćmi. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy opanowali Europarlament, tak swój tekst o podziale stanowisk w tym gremium zatytułowała dzisiejsza Rzeczpospolita. Jest jakaś, proszę Państwa, prawda w tym triumfalistycznym tytule, Paweł Świeboda? Częściowo jest, dlatego że wszystko wskazuje na to, że istotnie Polacy obsadzą nadzwyczaj duże komisji w Parlamencie Europejskim, a te się liczą najbardziej z punktu widzenia przyjmowania legislacji. Jeżeli prawdą okaże się w ostatecznych głosowaniach, że trzem komisjom będą przewodniczyć polscy posłowie, którzy wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej, w tym komisji szczególnie ważnej dotyczącej przemysłu i energii, no to będzie to rzeczywiście znaczący udział, bo komisji jest w sumie 20, a państw członkowskich 28, więc możemy sobie łatwo przeliczyć, że będzie to ponadprzeciętny udział w szefowaniu. Dotychczas tak nie było, a jeszcze trzeba dodać do tego jedną ważną podkomisję dla innej frakcji, dla pani Anny Fotygi. Tak, jak najbardziej. Oczywiście to jest podkomisja w całej komisji. Ale stała. Ale stała i podkomisja, która się liczy, która jest zawsze wymieniana. Więc to jest kolejne stanowisko, kolejna działka, gdzie Polska będzie mogła trochę nadawać ton dyskusjom, chociaż pamiętajmy, że akurat sprawy bezpieczeństwa, sprawy zagraniczne przez parlament, tutaj nie ma legislacji, tutaj nie ma ustanawiania prawa unijnego aż w takim dużym natężeniu jak właśnie w sprawach energii, przemysłu, sprawach konstytucyjnych, ale jak najbardziej każde przewodnictwo komisji jednak powoduje, że Polacy będą mieli wpływ na pracę tej komisji, a to się jednak liczy. Jeśli zdobyliśmy tak wiele w parlamencie, to znaczy, że troszkę poddaliśmy się w boju o dobrą tekę komisarza? Myślę, że nie. Raczej wiązałbym to z faktem, iż w listopadzie wchodzi w życie nowy system głosowania w Unii Europejskiej. Odchodzimy od systemu nicejskiego, który Polsce dawał uprzywilejowaną pozycję i przechodzimy na system podwójnej większości, w którym będziemy się nieco mniej liczyć. To jest system podwójnej większości państw i obywateli, więc bardziej proporcjonalny, dostosowany do potencjału demograficznego państw członkowskich. No więc co można zrobić w takiej sytuacji? Można zadbać o to, żeby nasz głos w Parlamencie Europejskim liczył się w jak największym stopniu, bo teraz Rada i Parlament według traktatu z Lizbony mają równoprawny status w kształtowaniu unijnej legislacji. Czyli de facto rekompensujemy sobie to, co stracimy po stronie Rady i naszej siły głosu. A musimy stracić. A musimy stracić, bo te decyzje zapadły kilka lat temu. Traktat z Lizbony jest ratyfikowany. Do tej dyskusji nie ma powrotu. A więc tutaj tracimy. Natomiast jeżeli będziemy mieli silną pozycję w Parlamencie Europejskim, to de facto zrekompensujemy sobie politycznie pod względem siły naszego głosu politycznego w Unii tą stratę w systemie głosowania w Radzie. Ale jak to się mówi, należy nam się komisja jak psu Micha, czy też inni mówią zupa. Jeśli mamy komisję do spraw energii, to znaczy, że odpuściliśmy tego komisarza do tej samej sprawy? Moim zdaniem i tak nigdy nie mieliśmy zbyt dużych szans, żeby otrzymać takie komisarza do spraw energii, dlatego, bo polska polityka energetyczna nie spotyka się z wielką radością i przyjęciem w wielu krajach członkowskich. Po prostu to oczywiście rzutuje na negocjacje, która teka w komisji przypadnie któremu państwu. W związku z tym moim zdaniem oczywiście Polska chciałaby objąć tą tekę komisarza, ale obawiam się, że te szanse nie były wcale takie wysokie, więc objęcie tutaj przewodnictwa komisji w Parlamencie Europejskim zajmującej się tymi sprawami jest dobrym rozegraniem tych negocjacji. A w związku z tym mamy przecież nadal szansę na inne ważne teki gospodarcze, do spraw rynku wewnętrznego, konkurencyjności. One także są dla nas ważne i mamy też kandydatów, dobrych kandydatów na tych komisarzy. W związku z tym jest z czego wybierać i nie lamentujmy, że ewentualnie jedną takę straciliśmy, bo i tak na nią szanse były niewielkie. Mówi pani szanse niewielkie, ale to znaczy, że jeżeli obejmujemy jakąś komisję, znaczy nie tyle my obejmujemy, co obejmuje Jerzy Buzek, a później obejmie Janusz Lewentowski, to też jest ciekawe, że panowie się tutaj podzielili po pół kadencji, to automatycznie wyklucza starania o komisję, o tekę, która odpowiada tematycznie tej komisji? Automatycznie nie, ale de facto wyklucza, dlatego że no nie sposób sobie wyobrazić sytuacji, w której jeden kraj odpowiada za ten sam obszar zarówno po stronie Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. To byłby już nadmiar szczęścia. Dlatego no de facto możemy założyć, że obszar energii w Komisji Europejskiej przypadnie komu innemu. Wiemy także, że Niemcy po raz kolejny zgłosiły kandydaturę komisarza Oettingera, który energią się zajmował, i nawet rząd niemiecki stwierdził, że oczekuje, iż on w dalszym ciągu będzie odpowiadał za energię. To jest, szczerze mówiąc, dosyć bezprecedensowe zachowanie, bo to wszystko się wydarzyło zanim jeszcze Jean-Claude Juncker został nominowany na szefa Komisji Europejskiej, a jeden kraj członkowski, najważniejszy w sensie wagi głosu, Niemcy, stwierdziły, że mają już konkretne nazwisko komisarza i wiedzą, za co ten komisarz miałby być odpowiedzialny. No tak się nigdy do tej pory nie działo, bo jakby nie było, to szef komisji dobiera sobie współpracowników, dobiera sobie skład kolegium i negocjuje z państwami członkowskimi, a więc ewidentnie Niemcy korzystają z faktu, że dzisiaj w Europie najwięcej znaczą i chcą mieć ponadprzeciętny wpływ na kształt komisji. To jakie mamy, na co mamy realne szanse, jeśli chodzi o teki? No myślę, że nadal oczywiście pozostaje w grze nazwisko Radosława Sikorskiego i teka komisarza do spraw zagranicznych, czyli następca Ashton, bo to jest przecież jedno stanowisko osoby, która zajmuje się sprawami zagranicznymi. Pani mówi, pozostaje w grze, ale są opinie, które ludzie, mówią, którzy... nie. Ale też są tacy, którzy mówią, że tak naprawdę to on nigdy nie był na poważnie w grze. Znaczy, to zależy oczywiście, jak się definiuje, że ktoś jest w grze. Jeżeli o tym mówią urzędnicy w Brukseli, jeżeli o tym dyskutuje się jednak w kręgach ministerialnych, rządowych, jeżeli o tym rozmawiają dyplomaci, to dla mnie to jest bycie w grze, bo o tym się dyskutuje także w Brukseli. Natomiast no pytanie, ostatnio znowu z Brukseli przychodzą sygnały, że może ma mniejsze szanse. No pozostają także te wspomniane przeze mnie stanowiska związane z gospodarką, czyli także dla nas bardzo ważne, komisarz do spraw konkurencyjności rynku wewnętrznego. No to oczywiście nie jedna Polska będzie chciała objąć te teki. Tutaj myślę, że konkurencja będzie duża. Tutaj też Brytyjczycy prawdopodobnie będą mieli zakusy na któreś z tych stanowisk, albo mówi się, że będą chcieli. W związku z tym Koniec przed wyjściem z Unii, tak? No, jedna kwestia to, że część chce wyjść, no ale przecież Cameron nie chce wyjścia z Unii, więc będzie tym bardziej chciał mieć dobrą tekę, że mógł się pochwalić, że jednak coś znaczy i że właśnie z tej Unii nie należy wychodzić, bo jednak coś mamy znaczącego. Sikorski ciągle ma szansę? Panie prezesie? Dopóki negocjacje się toczą, to ma. Oczywiście pytanie, na kogo polski rząd tak naprawdę stawia, tego do końca nie wiemy. No właśnie, nieoficjalnie pojawiają się różne nazwiska, między innymi Jana Krzysztofa Bieleckiego. Tak, ale z tego, co mi wiadomo, nigdy oficjalnego potwierdzenia ze strony samego zainteresowanego do tej pory nie było. Jeżeli a oficjalne zaprzeczenie? Bielecki, bo nie przypominam sobie. Oficjalnego zaprzeczenia też nie, czyli być może jest kandydatem. Oczywiście, jeżeli tak jest, no to ma duże szanse na ważne stanowisko, dlatego że to jest były premier, to jest były dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, no i szef Rady Gospodarczej przy premierze i w sprawach ekonomicznych pewnie drugi po Bogu w rządzie, chociaż nie jest to oficjalne rządowe stanowisko. Dlatego w takim przypadku ewidentnie Polska mogłaby zawalczyć o ważne stanowisko gospodarcze. Każdy kraj ma krótką listę 2-3 kandydatów. Rzadko kto obstawia jedno nazwisko, no bo teraz bardzo wiele będzie zależało od układanki i roszady. 28 krajów trzeba jakoś ze sobą pogodzić. Wszyscy chcą mieć ważną tekę gospodarczą, prawda? Jeszcze nie słyszałem o kraju, który chciałby oddać czyli łatwo nie coś będzie istotnego. Łatwo nie będzie, tym bardziej liczy się ten okres obecny, kiedy Jean-Claude Juncker już jest namaszczony na szefa komisji. Głosowanie co prawda w Parlamencie Europejskim jeszcze przed nim. Mamy dwie kolejne kluczowe decyzje. Szef Rady Europejskiej, wysoki przedstawiciel do podjęcia 16 lipca na specjalnym szczycie. No i to jest ten okres, kiedy polski rząd musi negocjować jak najlepszą tekę, pewnie też proponując coś w zamian, proponując w zamian, że będzie zajmował takie, a nie inne stanowisko w przyszłości wobec propozycji komisji. A jeszcze wróćmy na chwilę do Parlamentu Europejskiego i przyjrzyjmy się tym naszym zwycięzcom gry o funkcje. To można powiedzieć jest stara gwardia. Tam nikt się nie pojawił, kto wnosi świeżą krew, bo to są sprawdzeni parlamentarzyści, były komisarz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski, który jest mniej znany w kraju, ale bardzo dobrze znany i dobrze oceniany w Brukseli i Strasburgu. To jest, myślę, akurat nie atut, że mamy w naszej reprezentacji... No i pani Danuta Hübner, zapomniałam. Pani Danuta Hübner jako szefowa Komisji Konstytucyjnej. To jest atut, że mamy w gronie posłów do Parlamentu Europejskiego osoby z bogatym doświadczeniem. Jeżeli szuka się szefów komisji, no to właśnie z takiego grona się dokonuje wyboru. Świeża krew pewnie bardziej jest przydatna w funkcji sprawozdawcy do spraw danej inicjatywy legislacyjnej. To jest kolejna bardzo ważna funkcja w Parlamencie Europejskim. Każda inicjatywa komisji jest przyporządkowana sprawozdawcy i ta osoba przygotowuje raport i później parlament na tej podstawie podejmuje decyzję. Na pewno tutaj świeższa krew byłaby bardziej przydatna, natomiast w zarządzaniu pracami poszczególnych komisji myślę, że liczy się przede wszystkim doświadczenie. No i odnotujmy, że jeszcze mamy wiceprzewodniczącego, też nieświeża krew, znaczy nie w sensie, że nieświeża, tylko nie jest świeża i dwóch kwestorów. Nie wiem, czemu sobie zawdzięczamy aż dwóch kwestorów, skoro jest ich kilku. Czy to jest ważna funkcja? No, pamiętajmy, jak w ogóle to rozdawane są funkcje w Parlamencie Europejskim, bo one nie są rozdawane, żeby Polsce komuś, kogoś oddelegować, tylko według podziału na frakcje. Tak? Największe frakcje uzyskują najwięcej komisji, najwięcej funkcji. Później w ramach tych frakcji liczą się grupy narodowe. Czym większa, tym więcej pozycji. No i tutaj wybitnie PO-PSL, które są w grupie ludowej, pokazały, znaczy ten przykład pokazuje, jak bardzo się liczy to, gdzie, w jakiej grupie kto jest, bo grupa ludowa jest największą grupą w Parlamencie Europejskim, a PO-PSL jako Polacy tworzą drugą co do wielkości grupę narodową. W związku z tym dostali tyle stanowisk i stanowiska takie, które chcieli, o jakie zabiegali. To uważam, że też A ten kwestor, bo pytałam o kwestory. Tak, kwestorzy to są osoby już bardziej zajmujące się technicznymi, organizacyjnymi sprawami wewnątrz parlamentu. No tak, ale, to jest zaszczyt, czy nie? To jest, oczywiście, bo oni zajmują się bardziej parlamentarną kuchnią. Ale wszyscy doskonale wiemy, że czasami właśnie takie stanowiska są kluczowe, bo chodzi o rozdawanie pieniędzy wewnątrz parlamentu, o pilnowanie spraw organizacyjnych w niektórych kwestiach. Oczywiście, że to jest ważne, chociaż może nie wpływa tak bezpośrednio na legislację, jak bycie przewodniczącym komisji w Parlamencie Europejskim. Czy Prawo i Sprawiedliwość dobrze zdecydowało, że jednak nie przystąpiło do Europejskiej Partii Ludowej, co było rozważane? Myślę tutaj właśnie o efektywności, jeśli chodzi o te stanowiska. Czy gdyby zasilili tę największą frakcję, to jakby to wyglądało? To wtedy Polska miałaby proporcjonalnie największą siłę oddziaływania w Unii, dlatego że dwie główne partie polityczne byłyby w tym samym ugrupowaniu. A więc byłaby to rzecz spektakularna i jeżeli interes kraju tutaj jest głównym wyznacznikiem, no to ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość powinno tak zrobić. Ale z drugiej strony też nie zostali z niczym. Nie zostali z niczym, ale są w tej chwili w bardzo kuriozalnym ugrupowaniu, nie tylko razem z brytyjskimi konserwatystami, ale także z niemiecką partią Alternatywa dla Niemiec, która sprzeciwia się pomocy w ramach strefy euro dla państw południa, z prawdziwymi Finami, z duńską partią ludową, która chce ograniczyć imigrację Polaków do Danii. Więc Prawo i Sprawiedliwość powinno de facto udzielić nam odpowiedzi, dlaczego w takim zestawieniu politycznych przyjaciół chce współpracować w Parlamencie Europejskim. Musimy kończyć. Ja tylko chciałam na koniec zapytać, to może nie jest najważniejsza sprawa, ale taka dosyć spektakularna. Jak panowie, państwo oceniają postawę niektórych posłów wobec Ody do Radości, która jest uznawana no, przez większość jednak członków Unii Europejskiej za hymn Europy. To odwracanie się, niewstawanie. To jest postawa, jeżeli ktoś chciał zostać posłem do Parlamentu Europejskiego, a to jest pewien symbol, może nawet nie wpisany w konstytucję, ale jednak symbol, to symbolom się wyraża w jakiś sposób szacunek właśnie przez wstanie. No to jest po prostu taka polityczna jatka, żeby pokazać, że są inni. I musimy postawić kropkę. Myślę, że pan Paweł się zgadza z panią tak Agnieszką. Jest. Agnieszka Łada i Paweł Świeboda. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Porywająca mieszanka muzycznych fascynacji i obsesji dręczących Grega Dui. Zespół The Afghan Weeks. Najpierw powrócili nową płytą po 15 latach przerwy, a teraz pojawią się na naszej antenie prosto ze sceny festiwalu Open Air 2014. Transmisja koncertu zespołu The Afghan Weeks już dziś po 20 w programie alternatywnym. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Warszawski Szpital Świętej Rodziny ukarany finansowo. Klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza. Nie ma możliwości, aby klauzula sumienia dotyczyła szpitala. Tak powody nałożenia kary tłumaczy minister zdrowia. Ludowcy stawiają warunki. Nie ma pewności, czy PSL zagłosuje przeciwko odwołaniu Bartosza Sienkiewicza. W serwisie też najlepszy policjant drogówki w kraju zwyciężył funkcjonariusz ze Szczecina. Lekarz może stosować klauzulę sumienia, ale nie szpital. Tak minister zdrowia tłumaczy powody ukarania warszawskiego szpitala imienia Świętej Rodziny, kierowanego przez profesora Bogdana Chazana. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę karę w wysokości blisko 70 tysięcy złotych. Jak już informowaliśmy, zlecona przez resort kontrola wykazała, że dyrektor Chazan złamał prawo. Nie dlatego, że odmówił dokonania aborcji, ale dlatego, że nie poinformował pacjentki o innej placówce lub lekarzu, który mógłby zabieg wykonać, tłumaczy minister Bartosz Arłukowicz. Każdy szpital ma swojego zarządzającego i ten zarządzający musi podejmować decyzje zgodne z prawem i zgodne z umową, którą zawiera z NFZ-em. Umowy z NFZ-em są jasno opisane. Każdy szpital musi wykonywać umowę w pełnym zakresie tej umowy. I klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza. Nie ma możliwości, aby klauzula sumienia dotyczyła szpitala. Kontrola wykazała także, że, tu cytat, odraczanie przez profesora Chazana terminu konsultacji ciąży uniemożliwiło przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży. Te ustalenia ministerstwo przekazało już prokuraturze, natomiast ewentualne decyzje personalne należą do władz Warszawy. Ratusz tłumaczy, że sprawa jest wciąż badana i nie jest tak prosta, jakby się wydawało. Obserwatorzy nazywają to prężeniem muskułów. PSL stawia Platformie warunki. W rozmowie z telewizyjną Jedynką Janusz Piechociński zapowiedział, że przy głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie